Hola, molt bon dia. Ja és divendres. Estem a les portes d'un cap de setmana que ens ha de portar poques complicacions. Pel que fa a la meteorologia, arribarà un canvi, però ho farà últimes hores de diumenge. Per tant, un cap de setmana que ara mateix pinta realment bastant aprofitable i amb temperatures bastant agradables també pel que fa a les màximes. De moment, avui un dia ja molt tranquil, molt plàcid, amb alguna nuvolada residual aquest matí, bàsicament, cap al nord d'Andorra, sense precipitacions, molt de sol a la resta, cap al pla l'altiplà, temperatures que han estat baixes aquesta matinada, però podran remuntar força. Aquest migdia esperem, per exemple, una màxima de 10 graus a la Seu d'Urgell, se n'estimen 9, a Puigcerdà, 10 graus, també a Escaldes Engordany, 14 graus a Lleida o, per exemple, 12 graus a Cervera. Al cap de setmana l'ambient serà agradable al migdia, però compte que les nits seran molt fredes cap a les valls i les fondalades.